Interlaken Produccions és un programa d'Indirecte Ràdio Podcast per a Escàner FM i Matadepera Ràdio. Ei, gent, què tal? Com estem? Nosaltres ens retrobem una altra vegada aquí als estudis, a l'estudi únic de Matadepera Ràdio per, doncs, des d'aquí difondre mitjançant la xarxa de xarxes i mitjançant la freqüència modulada una nova edició del programa de la Gran Minoria, una nova edició d'Interlaken Produccions. Una edició especial, això també, doncs, tot sigui dit de pas, especial perquè, doncs, l'hauríem de multiplicar pràcticament per 3 pel que fa a la durada, atès que, doncs, hi han cites ineludibles. És veritat que les últimes edicions, aquestes passades setmanes, hem estat repassant el que donarà de si molt per sobre la nova edició, la nova cita ineludible de la música electrònica a Barcelona, que és el Sonar 2009, però també hauríem de repassar el FIP, el Festival Internacional de Benicàssim, però no donem a l'abast. En qualsevol cas, això és Interlaken Produccions. Vosaltres us preguntareu per què no ho donem a l'abast, si hi ha més dies que llengonisses, no? Si tenim més setmanes... No, companys, no us equivoqueu. Aquesta és l'última edició d'aquesta temporada 2008-2009 del programa de la Gran Minoria d'Interlaken Produccions. I què passa? Doncs que se'ns queden, doncs, sobre en el tinter, com es diu, ens queda, doncs, un últim repàs d'aquest Festival de Música Avançada i Art Multimèdia Sonar 2009. Ens queda, doncs, en el tinter, doncs, un repàs important i exhaustiu també del FIP Heineken, del Festival de Música Independent de Benicàssim, i, doncs, també ens queda en el tinter el fet d'haver fet un repàs del que ha donat de si aquesta temporada. I no ho podem fer tot, hem escollit, doncs, agafar i fer un repàs del FIP Heineken, atès que doncs, aquest juliol tenim aquesta cita ineludible del calendari estiuenc festivalero del país. Però amb poc menys d'una hora i tal, poca cosa també podrem fer. En qualsevol cas, nosaltres avui us recordarem aquesta cita. I, doncs, de balanç d'aquesta temporada, també poca cosa podem dir, si és que tenim el temps que tenim. Només que, doncs, com vam començar la temporada, ja us vam avançar que l'Associació per la Promoció Musical Indirecta, doncs, atacaria la promoció musical des de dos fronts, com sempre, des de les zones arsianes i des de la xarxa de xarxes a través del mitjà de comunicació que és la ràdio, des d'Indirecte Ràdio Podcast, i que també ho faria, doncs, posant en pràctica el que, doncs, portem molts anys també fent, i és la música en viu. I us hem, doncs, citat diversos dies per disfrutar de concerts, doncs, interessants al llarg d'aquesta temporada. L'any que ve, doncs, n'hi haurà més de tot, i segurament, doncs, novetats força importants pel que fa, doncs, a nosaltres com a organització i col·lectiu i tal, que promocioni la música indie, la música independent. Tot això, doncs, ja en parlarem a la propera temporada, però en qualsevol cas avui volem acabar, doncs, allò fent el que més sabem fer, i és promocionar la música independent, i ho farem fent un repàs exhaustiu d'aquest FIP 2009. Comença Interlaken Produccions. Si t'agrada descobrir i escollir la teva música, aquest és el teu programa. Interlaquem Produccions. Interlaquem Produccions, el programa de la gran minoria, cada setmana a Indirecte Ràdio Podcast, Scanner FM i Mata de Pere Ràdio. Ja ens hem posat allò en situació d'aquesta manera tan contundent, ni més ni menys que amb TV On, de Radio, des dels Estats Units, des de Nova York, rescatant aquest World Like Me des del Return to Cookie Mountain, penúltim treball fins al moment de TV on the Radio havien tret, doncs, hem estat punxant en aquesta edició, en aquestes passades edicions d'aquesta última temporada fins al moment i tal, el seu últim treball anomenat The Science. Hem volgut rescatar aquest Wolf Like Me perquè ens agrada molt i tal, i també, doncs, per rememorar que TV on the Radio està dins el marc d'aquest FIP Heineken 2009, que tindrà lloc el 16, 17, 18 i 19 de juliol a la Costa de Sahara, com sempre, i tal, durant tants anys, durant 15 anys, Festival Internacional de Benicàssim al peu del canó. I qui també estaran, i que és una d'aquestes actuacions també totalment recomanades des d'aquí, Interlaken Produccions, és l'actuació de Fools, presentant aquest Antídots que ja ens van presentar, doncs, fa un any escassament i tal, a Barcelona. Això és Olympic Always. Fools. Interlaken Produccions a Scanner FM. become circuit boards. We can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel each and every fragment. This paper trail leads right back to you. You say you need me to step outside. You spent the evening unpacking books from boxes. You passed me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Well, this is something new, but it turns out it was borrowed too. Why does every letdown have to be so thin? Rain explodes at the moment that the cab door closed. I feel the weight upon your kiss ambiguous. You have to leave, I appreciate that, but I hate when conversation slips out of our grasp. Spent the evening unpacking books from boxes. You passed me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. You spent the evening unpacking books from boxes. You passed me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Maximo Park presentant el seu últim treball també dins del marc del FIP Heineken 2009, això era Book from Boxes. I un dels altres concerts recomanats des del nostre punt de vista són els escocesos Glass Vegas, que també estaran doncs en aquest marc incomparable al costat del mar, prenent el solet i escoltant bona música com la del projecte Glass Vegas. Això és Geraldine. Yeah.

DeLorean presentant el seu aquest EP i tal, i ja treballant doncs, pel seu pròxim. Això era Deli des d'aquest EP Ayrton Senna, un tema que ha sonat moltíssim aquí a Interlaken Produccions durant tota la temporada, des que va sortir aquest single. Ja sabeu que tenim una certa predilecció per la formació de Saraus. També tenim una certa predilecció per We Are Standard, que també estaran, igual que DeLorean, en aquest FIP Heineken 2009. Time és el tema d'aquesta formació Getxo que està sonant ara, We Are Standard, que com us deien doncs, també estaran al FIP Heineken 2009, al FIP que se celebrarà el dijous o els dies centrals són el dijous 16 de juliol, divendres 17 de juliol i dissabte 18 de juliol, diumenge 19. Moltíssimes coses, moltíssimes activitats en el que dona de si, doncs, com sempre, com cada any, des de fa 15 anys, el Festival Internacional de Benicàssim. En uns caps de cartell molt visibles són Oasis, Kings of Leon, Frank Ferdinand i The Killers. Si més no, els que destaca l'organització, tot i que nosaltres ens agradaria doncs, destacar, i com estem fent aquí, doncs, altres projectes interessants, mentre ens està sonant de fons Soul Watch, o el que és el mateix Too Many DJs, amb un tema del 2003 que es deia justament Too Many DJs, dius-ho, que doncs, formacions agudes i per haver n'hi han en aquest cartell. Començant per la formació d'Alaska, Fangoria, Gangs of Four, un dels històrics i tal, que doncs, últimament doncs, han aparegut més per aquí, per l'estat, i que tornen una altra vegada de la mà del Fifth Heineken Las Vegas, com us dèiem. Doncs, també estaran els escocesos en aquest Festival Internacional de Música Independent de Benicàssim. Kevin Saunderson presentarà un directe en una Inner City Live, doncs allò segurament rememorant doncs, la formació, el projecte en el qual doncs, ell hi va participar, un projecte històric de música negra i electrònica, que doncs, ha marcat una pàgina, la música popular, la música contemporània, com li vulgueu dir. Mystery Jets és un altre dels projectes en el qual serà protagonista doncs, en aquest marc incomparable a la costa de Sahara. Telefaz, The Walkman, personatges ja entranyables i quasi bé doncs, històrics en aquests projectes com Aldo Linares, també estaran punxant fent les seves sessions. Tindrem a Cristina Rosenbinge i a Nacho Vegas per separat, però en directe en aquest FIP 2009. De la mateixa manera, Cooper i projectes com The Horrors, que doncs, ja vam poder veure en directe en el primer Sound, tot i que el seu directe no ens va acabar d'apassionar, potser també per culpa dels problemes tècnics que van tenir en el primer Sound, però en qualsevol cas és una altra cita per una altra oportunitat per poder veure The Horrors i veure què són capaços de fer aquesta formació. James Holden també es dona cita en aquest Fifth Heineken, en aquesta quinzena edició, de la mateixa manera que un dels històrics de l'escena independent de l'estat espanyol, Javier Corcovado, estarà doncs, actuant també en un dels escenaris del FIP Magazine com un dels projectes allò novedosos que cal veure. Maximo Park, que ja us avançàvem abans, també serà una de les actuacions a destacar, igual que l'històric Paul Weller, líder de Jams, que també estarà en aquest FIP. Yuxek, Boys Noise, Fight Like Apes, no us els perdeu aquests, Glass Candy, Infadels com a DJs, o Joy Crepúsculo, estaran també en el marc del festival doncs, castellonenc Nudo Zurdo, seran també un dels protagonistes d'un dels projectes més interessants que ha donat de si últimament l'escena estatal. Elbow tornen a l'estat i tal, i tornen en aquest, dins el marc del festival de Benicàssim. Too Many DJs, que esteu sentint de fons. Enjoy Crepúsculo, que ens entra ara, Folds, que us destacàvem abans, José L. Santiago, de Juan McLean, també hi serà, Lily Allen torna, esperem doncs, que fent un directe una mica més interessant que l'últim que hem pogut disfrutar en el primer Sound, Pitches i la seva doncs, i el seu gambarrisme electrònic pop, Russian Red, com no, l'hem pogut disfrutar a tot arreu, s'ha donat un bon tute el projecte Russian Red aquesta temporada, l'hem pogut disfrutar a tot arreu, fins i tot a Terrassa, a la Sala Factoria d'Arts. Television Personality és una altra de les propostes destacades, Aeroplane, Bell X1, DeLorean, com us dèiem, Guy Borato, L.A., The Misty Steve, Rattlings, Steve Aoki, Tadeo, la formació d'Eric Fuentes i companyia, d'Unfinished Sympathy, The Wave Pitchers també doncs, estaran com un dels projectes que nosaltres també volem destacar, el directe Wave Pitchers. Els ja mainstream, com us dèiem, The Killers, estaran doncs, en aquest Fifth Heineken, però també Like Lee, Popov, Klaus Kinski, Flow, David Kidd, Birdie Nam Nam, White Lies. Hem començat avui amb TV on the Radio, una altra de les actuacions destacades d'aquest Festival Internacional de Música Independent de Benny Kassim, de Psychedelic First, Pete Doherty, esperem que actuï i no es drogui massa, Laurent Garnier, que doncs d'aquí poc el disfrutarem en classes particulars en el Sonar Kids, l'apartat de pels nanos del Festival de Música Avançada i Art Multimèdia Sonar 2009, Late of the Peer, Hell també serà protagonista, Digi Hell, el cap indiscutible del segell Gigolo, ho direm demà, eh? el segell de Digihell Gigolo, que carai, sí, efectivament. Giant Sun, Friendly Fires, Cat People, Calexico i també els francesos Rhinoceros, que ara feia temps que no sabíem res d'ells i que carai, hem volgut rescatar un tema d'ells i tal, doncs per deixar-lo anar avui aquí en aquesta última edició de la temporada d'Interlaken Produccions. I ja posats a fer, doncs això, rescatarem algun tema més, però ens ve molt de gust ara rescatar aquest l'estem buscant, companys, l'estem buscant, aquest tema de Rhinoceros, que ara entrarà, un tema de l'any 98, un tema en el qual doncs Rhinoceros doncs segurament va transcendir tota l'escena indie d'aquest país, un tema que es diu L'Emobilie, i que és un tema allò que enganxa perfectament per començar a ballar una mica. Rhinoceros. Interlaken Produccions, hedonisme pur per la gran minoria. Thank you. tema que doncs ens porta molts a Record Rhinoceros, un projecte que va arribar a editar pel segell Elephant, el segell de pop de Luis Calvo, tot i que doncs era doncs una història doncs com podeu veure, i és una història força electrònica. Des del País Gal, des del País Veí, des de França, Rhinoceros tornaran a estar en el FIP Heineken en aquesta 15a edició del Festival Internacional de Benicàssim. No serà l'únic francès, com us dèiem, i tal, també doncs hi serà el gran mestre Laurent Garnier. I que carai, posats a rescatar temes i tal, hem anat a buscar el Crispy Bacon, un dels temes doncs emblema de Laurent Garnier. Laurent Garnier, amb aquest Crispy Bacon a la vessant electrònica més interessant d'aquest FIP Heineken, la donaran doncs a gent com en Garnier o gent com per exemple doncs el projecte Canalla de Pitches, un projecte doncs força interessant, però no dic molt interessant, i que nosaltres hem anat doncs a respetar. La festa es fa amb Pitches en el FIP Heineken 2009. No! Si t'agrada descobrir i escollir la teva música, aquest és el teu programa. Interlaken Produccions, el programa de la gran minoria, cada setmana a Indirecte Ràdio Podcast, Scanner FM i Mata de Pere Ràdio. Sense Behind, The Wave Pictures, també protagonistes en aquest marc incomparable de la Costa Sahar, Festival Internacional de Benicàssim, en la seva 15a edició, el FIP Heineken 2009, torna a ser protagonista en l'escena independent. Nosaltres ens anem despedint i ens despedim fins al mes de setembre. Bé, la setmana que ve és dimecres, 24 de juny, ja sabeu, això és Sant Joan, nosaltres doncs, estarem de festa i per tant doncs, seria l'últim programa, però en realitat com que doncs, és festa aquest, el que ens queden pocs minuts, és el nostre últim programa de la temporada 2008-2009. Estem molt agraïts, què us hem de dir, de que encara ens aneu seguint després de més d'una dècada de música independent aquí a Interlaken Produccions, i de ben segur que estem convençuts que ens seguireu seguint al setembre. Estem tan convençuts perquè doncs, la farem grossa al setembre i a l'octubre. De fet, ens redimensionarem a Interlaken Produccions. Nosaltres només deixem anar aquestes pistes, perquè si aquest any ha sigut un any en el qual hem fet un nou pas cap a la promoció de la música independent, com us dèiem al principi del programa, projectant novament concerts en directe, com ja ho hem fet durant tots aquests anys, però amb encara més insistència, i també, doncs, com no, des de les zones arsianes, des de la xarxa de xarxes, mitjançant el canal d'Indirecte Ràdio Podcast, aquesta temporada que ve la cosa la redimensionarem encara més. Per què? Doncs perquè nosaltres realment som uns apassionats, uns melòmans del segle XXI, igual que vosaltres, i nosaltres estem aquí doncs allò per amor a l'art, eh? El do-it-yourself famós de l'escena indie, nosaltres també el practiquem. Ens retrobem, per tant, a la nova temporada. Fins al setembre, que tingueu unes bones vacances, un bon Festival de Música Avançada i Art Multimèdia Sonar 2009, una bona 15a edició del Festival Internacional de Benicàssim, el FIB Hennig en 2009, i Toni Ramon, un sotassinant, un servidor, tot un ple, amb la millor música independent nacional, estatal i internacional, des de tots els àmbits estilístics de la lliure creació, doncs es despedeix. I al setembre, Sant Tornem-hi, ens retrobem al setembre amb molta més força. Us esperem, hi ha moltes sorpreses la temporada que ve. Apassieu, una forta abraçada i uns petons ben grossos per elles. Apassieu. Interlaken Produccions a Scanner FM.